Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 listopada, jest 11. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie oświadczenie MSZ-u w związku z komentarzami dotyczącymi incydentów w czasie Marszu Niepodległości, nowych zasadach okresowych przeglądów samochodów i Dniu Osób Niewidomych. Jest oświadczenie MSZ-u w związku z komentarzami dotyczącymi incydentów w czasie Marszu Niepodległości. W dniu 11 listopada w Warszawie zorganizowano cykliczny Marsz Niepodległości, w którym tysiące uczestniczących w nim osób mogły pokojowo dać wyraz swoim patriotycznym uczuciom, pisze MSZ. Marsz był wielkim świętem Polaków, różniących się w swoich poglądach, ale jednoczących się wokół wspólnych wartości, wolności i wierności niepodległej ojczyźnie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uważa, że przypisywanie temu wydarzeniu jako dominujących elementów, które miały charakter wyłącznie incydentalny, jest nieuprawnione. Jednocześnie MSZ przypomina, że polskie władze zdecydowanie potępiają poglądy bazujące na ideach rasistowskich, antysemickich i ksenofobicznych. Z tego względu resort sprzeciwił się m.in. wizycie w Polsce Richarda Spencera. Po sobotnim Marszu Niepodległości w Warszawie ukazało się w zachodnich mediach wiele bardzo krytycznych komentarzy, a MSZ Izraela nazwał marsz w Warszawie niebezpiecznym i odnotował, że zorganizowały go elementy ekstremistyczne i rasistowskie. Rzecznik resortu wyraził nadzieję, że organizatorzy zostaną ukarani przez polskie władze. Dziś spotkanie premier Beaty Szydło z głównym unijnym negocjatorem w sprawie Brexitu Michelem Barnierem. Premier przedstawi polskie oczekiwania co do przyszłych relacji Unia Europejska-Wielka Brytania, mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. Dodaje, że zostaną omówione takie sprawy jak kwestia gwarancji praw obywateli, eksport świadczeń czy łączenie rodzin. Zmiany w zasadach pracy stacji kontroli pojazdów to efekt wdrożenia przepisów o centralnej ewidencji pojazdów. Za nowe rozwiązanie odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji. Wdrożenie w życie centralnej ewidencji pojazdów oznacza dla kierowców, że wszystkie służby będą miały dostęp do stale aktualizowanej bazy danych. System to także nowe obowiązki. Stacje kontroli pojazdów będą musiały jeszcze przed badaniem technicznym wprowadzić do bazy wszystkie dane samochodu. Nawet negatywny wynik badania zostanie odnotowany w systemie. Skutkiem będzie po pierwsze konieczność opłacenia takiego badania, po drugie wykonanie kolejnego już po usunięciu usterek, a to będzie też kosztować. Wszystko zostanie odnotowane w centralnej ewidencji pojazdów. Adam Gryzel z Ministerstwa Cyfryzacji zapewnia, że w czasie pierwszych dni działania system będzie stale monitorowany. Wszyscy zarówno od strony Centralnego Ośrodka Informatyki, którzy biorą udział w projekcie, są w reżimie nawet przez pewien czas 24/7, gdzie działamy na takiej zasadzie, żeby w przypadku, jeżeli się pojawi jakiś problem, żeby starać się jak najszybciej rozwiązać. Uruchomienie centralnej ewidencji pojazdów to drugi etap wdrażania systemu CEPiK 2.0. Kolejnym, czyli centralna ewidencja kierowców, zaplanowana została na marzec przyszłego roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Unijni ministrowie spraw zagranicznych dyskutują w Brukseli o możliwym wsparciu dla europejskiej grupy ekspertów walczących z rosyjską propagandą. Apel o dofinansowanie specjalnej grupy powołanej przez komisję, która ma walczyć z rosyjską propagandą, znalazł się w rezolucji Europarlamentu przyjętej jesienią ubiegłego roku. Wtedy podkreślano, że walka Unii z dezinformacją Kremla jest nierówna i przypomina walkę Dawida z Goliatem. Z jednej strony mała grupa specjalistów i skromne fundusze, z drugiej rosyjska machina propagandowa i miliardy przeznaczane na ten cel. Ponieważ sytuacja nie zmieniła się, dziś szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini ma poprosić kraje o zwiększenie finansowania. Żyjemy w czasach, w których skuteczne komunikowanie się jest istotne nie tylko wewnątrz Unii, ale i w regionie. Oczekuję poparcia państw członkowskich. Działania w tej sprawie popiera m.in. Warszawa. Na początku października ministrowie spraw zagranicznych Polski, Czech, Litwy, Łotwy, Rumunii, Chorwacji, Szwecji i Wielkiej Brytanii wysłali list do Brukseli, apelując o zwiększenie grupy do spraw wschodu, która obecnie liczy kilkanaście osób. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 13 listopada to Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych. To okazja, by zwrócić uwagę na potrzeby ludzi borykających się z dysfunkcją wzroku, mówi Małgorzata Musiałek z Podkarpackiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych. To jest taki dzień w roku, gdzie chcielibyśmy być bliżej społeczeństwa, więcej mówić o naszych problemach, natomiast nie chcielibyśmy, ażeby ten dzień był obchodzony tylko raz w roku. Chcielibyśmy, żeby osoby, którymi otaczamy się, żeby dostrzegali nasze problemy i nasze kłopoty przez cały rok. A problemy, które mają osoby niewidome i słabowidzące, to m.in. bariery architektoniczne i ograniczone możliwości zdobycia pracy, chociaż już coraz więcej z nich znajduje zatrudnienie. Najczęściej są to telemarketerzy, są to osoby, które właśnie pracują zdalnie przez komputer. Następna szeroka rzesza są to masażyści. Z danych GUS-u wynika, że w Polsce ponad 1 800 000 osób ma dysfunkcję wzroku. Liczba niewidomych szacuje się na 100 tysięcy. To był serwis Trójki.

знамена втрачені у демонській війні. О, розрайські наскилі чистоти, під листям стиду вам судилося б звісти. Чи не дволю я на кумбатканда, байрак чи мак чи ми та линда. Чи не дволю я на кумбатканда, я брак тюжди, а я Andrzej Stasiuk i Hajdamaki, Mogiwy Haremu, to nasza piosenka dnia. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. A u nas śnieg w górach. Fantastycznie, kompletnie zmieniony krajobraz na mnie bardzo dobrze działa. Oprócz naszego Marka, niedźwiedź to kły i pazury. A to równa się niebezpieczeństwo. Tak myślał o tym zwierzęciu zraniony człowiek 200 lat temu, co zapisało się w mózgu reakcją uciekaj albo walcz. Dziś też mamy swoje niedźwiedzie i to w dużych ilościach, które powodują wyrzut kortyzolu i stres. A reakcja organizmu jest identyczna. To jak się tego pozbyć, bo to nie jest łaskotanie mózgu. Robert Trutkowski, psychoterapeuta, autor książki Pułapki przyjemności. Niedźwiedzie to są SMS-y, niedźwiedzie to są maile, wiadomości, telewizje newsowe. No i niedźwiedzie mam w głowie. Niedźwiedzie to są nasze projekcje z przeszłości, pęknięcia, różnego rodzaju kompleksy. Szczególnie myśl może nas zakręcić, może spowodować, że się źle poczujemy, źle będziemy wybierać, złych ludzi nawet będziemy spotykać. Więc między łaskotaniem a niedźwiedziem, który nami zawładnie, jest ogromna różnica. Jak się pilnować, czyli postawić na łaskotanie? Dwa słowa są kluczowe, to jest kontekst i proporcja. Kontekst, w jakim funkcjonujemy, w jakim żyjemy, czyli osoby, które nam towarzyszą, te bliższe i te dalsze, łącznie z pracodawcą czy z koleżanką z pracy, jeżeli wchodzimy z dużym pakietem deficytów. Ran i boleści, tak. Niedźwiedzi, tak. Z dużymi pazurami, które nas rozdrapują. Jeżeli zbyt mocno wchodzimy w taką relację, na przykład przyjacielską, to może się to odbywać przez zaburzenie proporcji. Jak na przykład, kiedy przyjaźń, jak najbardziej chwalebna i wspaniała, przechodzi w relację emocjonalną kosztem naszej rodziny. Gdy na przykład bardziej stawiamy na relację z kolegami czy z koleżankami, niż na relację z moim partnerem, z którym funkcjonuje, z którym żyje, czy swoje dzieci. Inny przykład, sporty wszelakiej maści, kiedy człowiek niesiony na fali samych pozytywnych perspektyw zdrowego ciała, aktywności fizycznej i tak dalej, uprawia bieganie i w pewnym momencie nagle się okazuje, że głównym jego sensem życia jest bieganie, nie bacząc kompletnie na relacje z żoną. Z własną rodziną, nawet znam takich ludzi. Cała rodzina wplątana w to, ale czy oni mają z tego satysfakcję, czy oni się z tego cieszą? Nie. To niedźwiedź nim zawładną. Sam jestem osobą biegającą, i w pewnym momencie, kiedy stwierdziłem, że zaczynam zbyt mocno biegać na wynik, zbyt mi zaczęło zależeć na ilości kalorii, dystansie, który miałem pokonać i czasie, który był dla mnie już w pewnym momencie obsesyjny, dotarło do mnie, że czas się odczepić od wszelkiego rodzaju urządzeń monitorujących. Zacząłem biegać przede wszystkim dla samego faktu pobiegania poza domem, bez muzyki w uszach, to coś jest bardzo istotne, żeby wsłuchać się w odgłos swoich kroków. Jestem za. Teraz jest cudowny czas, żeby biegać w szeleście liści. Między łaskotaniem a niedźwiedziem, no u każdego ta granica jest gdzieś indziej. Do mnie przychodzą ludzie, którzy zaczęli się troszeczkę przytapiać w niesamowitej ilości przyjemności, które ich w życiu zaczęły otaczać i de facto dominować. Ale z mojej obserwacji wynika, że kobietom z jakichś tam powodów jest łatwiej zachować te proporcje. Są wielozadaniowe. To prawda. Wy jesteście wielozadaniowe, a my faceci podchodzimy bardzo punktowo do celu, gdzie cel uświęca środki. Więc ten nasz męski testosteron bywa siłą napędową wielu bardzo atrakcyjnych rzeczy, które się na świecie dzieją, ale również bywa bardzo zgubny. Jak się niedźwiedź rozkręca na wyjeździe integracyjnym i po co to właściwie pracodawca robi? Bo to jest kopalnia wiedzy dla pracodawcy, ponieważ ludziom puszczają hamulce. Nam się wydaje, że jeżeli my się będziemy kumplowali w pracy, a w Polsce jest to niestety bardzo często kojarzone z tym, że się razem upijemy, to znaczy, że to wpłynie korzystnie na naszą sytuację w pracy. Nie ma nic bardziej mylącego.

pieniądze, żeby nie zgasło słońce. Wytarguję jeszcze wiatr, żeby mnie unosił, skoro czas nieugięty. Będę ścinać zakręty, żeby spełnił się mój plan. Zrobię co się da. Tam niebo, tu ziemia, ciągle daleko mi. Miało być bliżej, a końca nie widzę. Czas się pogodzić z tym. Tam niebo, tu ziemia, nowych połączeń brak. Miało być szybciej, a wyszło jak zwykle. Diabeł się będzie śmiał. Chociaż sprawa jest prosta, pewien niesmak pozostał. Schodzę zwarte, wrzucam luz, umknął mi biceps już. Sporo humoru miał ten, kto wolność nam dał. Gdy na planszy porozstawią nas, to w głos się śmiał. Tam niebo, tu ziemia, ciągle daleko mi. A miało być bliżej, a końca nie widzę. Czas się pogodzić. Ziemia, nowych połączeń brak. Miało być szybciej, a wyszło jak zwykle. A diabeł się będzie śmiał. Ziemia, kto nade mną ma moc? Halo, tu ziemia, chyba bawi go to. Halo, tu ziemia, znowu odzewu brak. Halo, tu ziemia, kto nade mną ma moc? Halo, tu ziemia, chyba bawi go to. Halo, tu ziemia, znowu odzewu brak. Halo, tu ziemia. Tak się kończy kobieta. Dzień dobry. Dzień dobry. Autocytat. Natalia Kukulska jest naszym gościem. To fantastyczna opowieść, którą mi powiedziałaś. Tak. Powiedz teraz państwu. No, proszę. Jak byłam ostatnio... Dzień dobry w ogóle. Dzień państwu. Dobry. Jak byłam gościem ostatnio w twojej audycji, to wsiadam do samochodu zaraz po... jadąc na koncert po programie, włączam radio. No i słyszę jeszcze małą piosenkę pod tytułem Kobieta. I twoje słowa, które padają na koniec. Tak się kończy kobieta. No ja od razu ci opowiedziałem o tym, jak kiedyś Beata Kozidrak na Fryderykach miała przemowę i wtedy, żeby zdyscyplinować wszystkich mówiących, była klepsydra, która się, piasek się przesypywał i on, Beata mówi, tak patrzy na tę klepsydrę i mówi, piasek się sypie. Na propos, mogłabyś nagrać taką płytę z piosenkami świątecznymi, to może na przyszły rok. Zaproś kilku kolegów. Tego jest tak dużo, ja już nagrałam, mając 15 lat i nie ukrywam, że to jest moja zmora, te piosenki, ale wracam raz na jakiś czas do repertuaru świątecznego. Rzadko, coraz rzadziej to robię, bo wolę się jednak skupiać na tym, co nowe, ale jest to wdzięczny temat. No właśnie, fantastyczne było to, jak powiedziałem ci, że podobają mi się te króciutkie pioseneczki, a ty mówisz, no tak, człowiek się męczy nad płytą, a tu takie 20-30 sekund i ktoś to zauważa. No właśnie, twoja płyta to taka, trochę, to taki trochę kosmos, ta nowa płyta. Halo, tu Ziemia. Tak, no kosmos pod wieloma względami. Kosmos dlatego, że w ogóle odrywam się od Ziemi gdzieś tam, robiąc to, co kocham i dając się unieść swojej wyobraźni, a coraz częściej z niej korzystam w taki wolny sposób, dość niezależny, robiąc muzykę no, trochę na własnych warunkach i zasadach. Muzykę właśnie, bo tutaj może sprostuję jedną rzecz, ponieważ często muzyka elektroniczna przez laików jest kojarzona w taki sposób, że to są komputery, to są po prostu jakieś, prawda, presety gotowe, ustawienia i tak dalej. Ja płytę stworzyłam z fantastycznymi muzykami. Michał Dąbrówka, Arci Szewski, Marcin Górny. I to są muzycy, którzy no, lubują się tak jak ja od jakiegoś czasu w takich rodem z lat 80. syntezatorach analogowych. Polega to na tym, że rzeczywiście brzmienia są kreowane, nie ma tutaj żadnych gotowców. Brzmienie często jest inspiracją do powstawania piosenki, ale starałam się, żeby ono nie zdeterminowało, jakby żeby nie skończyło się na samej formie. I zależało nam na tym, żeby to były ciekawe kompozycje, żeby został jakiś taki rodzaj no, wymiany energetycznej, która jest na koncertach, bo razem gramy w tym właśnie towarzystwie. I razem stworzyliśmy tę płytę w większości właśnie na takim wyjeździe w górach, gdzie zabraliśmy ten kosmiczny nasz statek z tymi instrumentami i tam sobie po prostu muzykowaliśmy. No i zdjęcia są też kosmiczne. Są bardzo, bardzo ładnie zrobione. Zdjęcia, autorem zdjęć jest Zuza Krajewska. No tak, ten tytuł Halo tu Ziemia daje trochę pretekstu do tego, żeby się formą wizualną również pobawić. To samo się dzieje podczas koncertów, na które zresztą, jeśli mogę. Tak, oczywiście. Serdecznie zapraszam, bo trasa koncertowa w zasadzie w tym roku już dobiegła końca, ale jeszcze są dwa koncerty najbliższe. To jest w Łodzi 1 grudnia w Klubie Wytwórnia i w Kielcach 8 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury. Mhm. To jest moje ulubione. Wyglądasz jak motyl. Tak. Moja mama nazywała się Schmetterling, co oznacza motyl po niemiecku, okay. Więc może to jakieś nawiązanie. No właśnie. Powiedziałaś o tym, że to jest trochę powrót do takiej muzyki lat 80. I że są to żywi muzycy, którzy kreują to wszystko. To jest tak, że nie wiem, coś ci się przyśni i nagle chcesz zrobić taką płytę, czy to jest jakaś konsekwencja, że teraz będziemy mieli akurat taki album? Myślę, że od płyty Sexy Flexi, która była dla mnie taką przełomową, ponieważ tam zaczęłam po prostu udzielać się autorsko. Do tego też musiałam dojrzeć, bo wcześniej pisali dla mnie różni inni autorzy, kompozytorzy. Później praca z Bartkiem Królikiem, Markiem Piotrowskim przy tej płycie otworzyła we mnie w ogóle nowe pokłady. I w ogóle też wyjazd do Stanów Zjednoczonych, do szkoły muzycznej, w której no tak starałam się znaleźć siebie trochę od nowa. I to jest jakaś konsekwencja, ponieważ no tam właśnie zaczęłam pisać teksty, współkomponować. Kolejne płyty stworzyłam razem z moim mężem, Michałem Dąbrówką. A teraz w takim kolektywie. Myślę, że jak ktoś obserwuje to, co się u mnie dzieje i nie ma tego przeskoku z tych z kolei lat 90. i tych komercyjnych sukcesów, gdzie była piosenka Im więcej ciebie, tym mniej w biegu i tak dalej, to wie, że jest to jakiś rodzaj, no mam nadzieję, ewolucji. W związku z tym, no, każda płyta dla mnie też jest otwarciem nowych drzwi. Nie chcę siebie samej powielać i robić tego, co już było w kółko. Ale jest to na pewno, wszystko się dzieje w ramach mojej wrażliwości i estetyki. No, kocham brzmienia elektroniczne. No, kiedyś się tutaj zgadałam z tobą, że też no, między innymi lubimy razem zespół Archive czy Depeche Mode. To są zespoły też, które oscylują gdzieś tam z elektroniką, ale właśnie ja do tego włączam żywe instrumenty, jest żywa perkusja i są teksty, które coraz chyba z mojej strony są takie bardziej śmiałe. Trochę się utwierdzam w tym, że warto robić swoje, ponieważ jak śpiewam własnym językiem, to jest to zupełnie inna satysfakcja podczas koncertu. Na przykład jak ludzie śpiewają te słowa, jak się z nimi identyfikują, jest to duża frajda. Macie z Michałem trójkę dzieci. Czy Mikołaj przynosi prezenty 6, czy dopiero na święta 24? Przestraszyłeś mnie, że to już nie, ale mamy jeszcze listopad. No tak, ale dopiero i za się chwilę zakończyła akcja znicz, halo. Ale to już to jest za chwilę, już choinki już można nie kupić. Nie stresuj mnie. Nie, no mamy, oczywiście mamy. Myślę, że pierwsze jeszcze nie skuma, więc możemy w razie czego jakoś zachachmęcić, bo ma dopiero 10 miesięcy. Ale te starsze mogą już na coś liczyć. Ale wierzą w Mikołaja Świętego jeszcze nadal? Bardzo już nie. A, okej. Okay. Znaczy, wiesz co, myślę, że bardzo będą chciały wierzyć, jeżeli to będzie miało. Zanim te prezenty się nie pojawią. Tak jest. A gdzie święta w tym roku? Wiesz co, tak, ten rok był intensywny, że święta w tym roku będą na pewno w domu i tego o tym marzę. Zresztą będą to pierwsze święta w naszej nowej rodzinie, właśnie z moją malutką córką Laurą. Ale jeszcze przed świętami się tak dużo dzieje, między innymi z takich... One mi się te koncerty kojarzą również świątecznie. Z Markiem Napiórkowskim powstał taki projekt w Teatrze Starym w Lublinie. Mhm. Nosi to nazwę, ma to tytuł Szukaj w snach. I są to kołysanki. I ma to taki charakter, no to jak rozmawialiśmy o kolędach, o tym, że lubisz mnie w takim repertuarze bardziej łagodnym, to rzeczywiście to jest coś niesamowitego. Jeszcze te spektakle odbędą się w grudniu, jeszcze później w przyszłym roku, w marcu, więc zapraszamy do Teatru Starego. Są to kompozycje oryginalne Marka Napiórkowskiego do tekstów lubelskiego poety Włodzimierza Wysockiego i gramy to w zasadzie bardziej dla dorosłych, ale dzieci przy tym oczywiście też sobie mogą spać czy się relaksować. A jeśli chodzi jeszcze o świąteczne tematy, to już tak skacząc myślami, ale będę w tym roku, jestem mamą Muminka. To znaczy... jest to moja pierwsza taka rola w animowanym filmie, w bajce Święto Muminków i tam też śpiewam. Więc troszeczkę w tematach świątecznych tutaj sobie pofolgowałam. No to w takim razie wesołych świąt już. Nie błagam, Marku. Słuchaj, dzisiaj jest 13 grudnia, to za miesiąc, listopada, to za miesiąc. Widzisz, już będzie... Widzisz, ty już jesteś w grudniu, ja wiedziałam, że coś jest nie tak. No ty ten śnieg dzisiaj, ten śnieg dzisiaj jakoś mnie tak nastroił. Lunatyk, to jest piosenka, której teraz posłuchamy z nowej płyty Natalii Kuchulskiej, Halo tu Ziemia. Ze specjalną dedykacją dla ciebie, lunatykującego już w grudniu. Okej, dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Dobrego. Zapomnienie przyszło nagle, pośród nocy gdzieś. Odczepiłam swoją tratwę, rzeką płynę w dół. Wyrwana ze snu, snu. Księżycowa biała lampa, lunatyczny cel. Woła mnie jak ćmy do światła, szuka czułych strun. Zabieram cię tu, tu. Przyjdź do mnie, złap oddech i bądź wolny. Choć raz. Się świat. Nocne łowy w niebo wędką, ślepo wbijam hak. Rozpościeram niczym pach, wachlarz dobrych słów. Byś kochać mnie No tak, to właśnie nowa płyta Natalii Kukulskiej zatytułowana Halo, tu Ziemia. Słuchaliśmy piosenki Lunatyk. No i w ten sposób minęło nam przedpołudnie w Trójce. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam wszystkie informacje na temat muzyki, jaka grała. Led Zeppelin na zakończenie. Agnieszka Stępień, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia. On jest nie tylko artystą, pisarzem, ale on i życie w pewnym sensie przemienia w sztukę, bo on kreuje to swoje życie jak teatr. Gombrowicz. Ja. Geniusz. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają biografię Witolda Gombrowicza. Autorka Klementyna Suchanow. Czyta Piotr Adamczyk. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Fragment 36. Na tydzień przed wyjazdem udziela Greenbergowi swojego trzeciego wywiadu w Argentynie. Na pytanie, czy wróci pan do nas, odpowiada, być może, choć wydaje mi się, że ten okres mego życia w Argentynie dobiega raczej końca. Pora już wracać do Europy. Pewnego dnia po dyskusji w El Querandi o tym, jaki tekst ma się ukazać w Eko, Gombrowicz milknie i zastyga. A Greenberg zapamięta ten moment, bo pogrążył się w długim milczeniu. Miał nieobecne spojrzenie, a w ręku trzymał zgaszoną fajkę. To spojrzenie przypomni mu się po latach, gdy obejrzy film Nicolasa Rega Człowiek, który spadł na ziemię. Główny bohater był istotą pozaziemską. Grał go David Bowie. W ostatniej scenie filmu jasne oczy angielskiego aktora przypominały mi spojrzenie jasnych oczu Witolda. Podobny wyraz przegranej i równocześnie wygranej w partii kosmicznych szachów. Rozporządza majątkiem. Alejandro ma sobie wybrać coś na pamiątkę i bierze szafkę na książki, którą sam kiedyś złożył. Flor de Quilombo dostaje największą część. Kwartety Beethovena, Don Juana Mozarta, portret Cecylii, pędzla Berniego oraz trzy obrazki samej Cecylii. Do tego piecyk naftowy, stolik po księżnej Adzie, książki, teczkę listów całej paczki. Zniszczony koc idzie w ręce Matiasa. Gomez dostaje kwartety Bartoka. Dipi jako pisarz dziedziczy maszynę do pisania. Poetce Lidzie Barrahan z drugiej grupy młodych, która otacza go nagłą atencją, zwanej Los Elefantes, daruje gipsowe popiersie kobiety, które służyło mu do wieszania kapelusza. Dlaczego wszystko rozdaje, skoro wyjeżdża tylko na rok? W tym biegu znajduje jeszcze chwilę na sentymenty. Odwiedza kilka miejsc, w których pomieszkiwał w pierwszych latach życia w Argentynie. Wydrapałem się na czwarte piętro. Ujrzałem drzwi mego pokoiku. Znajome liszaje, odpryski na ścianie. Dotknąłem klamki, poręczy klatki schodowej. Zabrzmiała mi w uchu dawna melodia natrętna z dancingu na dole. Rozpoznałem dawny zapach i przez chwilę, wpatrzony w coś niewidocznego, oczekiwałem, że ten akt powrotu zdoła nadać jakiś kształt i sens teraźniejszości. Nie. Nic. Pustka. Próżnia. 7 kwietnia 1963 roku wieczorem odbywa się ostatnia wieczerza w barze niedaleko na rogu Wenezuela i Chacabuco. Stawia się ponad 20 osób, by go pożegnać. Denerwuje go to. Miało być w niewielkim gronie, a nie jakaś manifestacja. Zjawiają się wszyscy naraz. Ludzie, wobec których stosuje inne techniki i ukazuje inną twarz. Witold pali fajkę. Mariano jakby bardziej się jąka. Goma w rozpaczy, ale staje na wysokości zadania. Dipi rozluźniony. Ada zrozpaczona. Na następny dzień gra się powtarza. Z tym, że jak zanotują wszyscy odprowadzający go tego dnia, trudno nie dostrzec u niego wzruszenia, a nawet łez. Goma pomaga mu przewieźć bagaże, bo Flor, choć ulokował się w pobliskim hotelu Miami, by być pod ręką, zaspał. Jedzą jeszcze razem obiad i po raz ostatni rzuca okiem na swój już opustoszały pokój. Czarny kotek, któremu zainstalował na krześle gałganek do zabawy, nie bardzo wie, co ze sobą począć. Gombrowicz wychodzi z mieszkania numer 5 i wąskim marmurowym korytarzem zmierza w stronę schodów. Może ukradkiem się odwraca, by raz jeszcze spojrzeć na drzwi. Krętymi schodami, na których dwa razy musi przystawać przy wchodzeniu, bo dostaje zadyszki, schodzi. Świeżość na ulicy po porannym ochlapaniu chodników wodą, tory tramwajowe błyszczące w słońcu, a pod numerem 615 miły cień. Ostatni raz widzi Editorial Labor, gdzie przystawał czasem, by przyjrzeć się wystawie książek. Także bar na rogu Wenezuela i Peru, gdzie nieraz czekał na niego Dipi w godzinach, gdy nie wolno było przerwać siesty. Naprzeciwko apteka, której był częstym klientem. Może przejeżdża właśnie autobus linii 208, którym nieraz zmierzał do Retiro. To był jego dom przez 17 lat. Nie chce się rozklejać. Zagaduje więc sytuację i opowiada o tym, jak się poznali z Florem w Tandilu, albo odtwarza mapę swoich miejsc w Buenos Aires. Powraca do Europy tak, jak przybył do Argentyny statkiem. Do portu jedzie taksówką. Tam czeka na niego tłumek. Znowu mieszają się różne środowiska. Na razie Gombrowicz stara się stanąć na wysokości zadania, udziela chłopcom ostatnich rad. Szanujcie się wzajemnie, pomagajcie sobie. Naśladuje przy tym styl biblijny. Zaraz potem dochodzi jednak do spięcia, które dobrze utrwali się w pamięci. Jest kilka wejściówek na statek dla osób odprowadzających, ale nie starcza ich dla wszystkich. Kto ma się udać z nim w tę ostatnią drogę? Ja tu ustalam, kto będzie przy mnie do końca, mówi. Po tym incydencie zapada cisza. Zaczynają znowu pstrykać aparaty. A więc jedno zdjęcie z Witoldem przy burcie, jedno przy basenie kąpielowym, jedno obok komina, a inne przy bulaju. Jest zdenerwowany, czasem nieobecny, patrzy na ocean przez burtę. Ciągle ktoś sprawdza godzinę. Rozmowa się nie klei. Dowcipy są wymuszone. Jeszcze sili się na mentorski ton. Miejcie odwagę istnieć. Każe im przestać naśladować i rzuca słynne zniszczcie Kawkę, zniszczcie Borgesa. Gdy rozlegają się syreny wzywające gości do opuszczenia statku, Witold zwraca się do nich. Wystarczy. Koniec już z tą piekielną maszyną. Teraz ja zrobię wam zdjęcie. Oddala się na kilka kroków, każe nam bez słowa, samymi tylko gestami, zbić się w gromadkę. Wkłada ręce do kieszeni. Kołysze się. Staje nieruchomo i przygląda się nam. Po kolei. Każdemu z nas. Prosto w oczy. Jakby przeszywał wzrokiem. Wydaje się, że chwila ta nie ma końca. Gotowe, mówi. Ostatnie pożegnania. Całuje Flora. Szepcze mu na ucho. Adios. Ściska ręce. Ada drży. Maria Świeczewska ukradkiem ociera oczy. Statek odbija od brzegu. Witold rzuca ostatnie spojrzenie na Argentynę i zapamiętuje taki obrazek. Spojrzałem przypadkiem na wodę portu. Przez jedną sekundę ujrzałem kamienne obmurowanie, latarnie na chodniku, obok słup z tabliczką, dalej trochę kołyszące się szalupy i łódki, zieloną murawę brzegu. Oto jak zakończyła mi się Argentyna. Jednym nieuważnym, zbędnym spojrzeniem w przypadkowym kierunku. Latarnia, woda. To właśnie wessało się we mnie na zawsze. Nie zauważy, jak z brzegu macha do niego jeszcze Alejandro, którego linia morska błędnie poinformowała o godzinie odpłynięcia statku. Trzyma mocno za rękę 6-letniego syna, Adriana. Nie mogą dojrzeć Witolda na oddalającym się statku. Chłopiec jest zawiedziony. Alejandro chwyta dla niego serpentynę wystrzeloną na pożegnanie Federico C. i ociera łzę, którą ukrywa przed synem. Piotr Adamczyk czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Klementyna Suchanow, Gombrowicz. Ja, geniusz. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Zacytowaliśmy także muzykę z filmu Sally Potter The Tango Lesson, czyli Lekcja Tanga. Książkę opublikowały Wydawnictwo Czarne i Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Tomek. Opiekuję się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji. Jedni otrzymują 520, inni 1400 zł zasiłku. Prawo zabrania nam dorabiać. Opiekun ma żyć za 520 zł? To absurd. Pomóż zmienić prawo. Podpisz petycję na www.domtopraca.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A teraz za każde wydane 300 zł otrzymasz 25 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując laptop Lenovo z 2-gigową grafiką GeForce za 1999 zł. Pamiętaj, za każde 300 zł 25 zł na karcie. Mediamarkt, precz z nudą.